Do tej gły w ukrytym zwątpieniu oko oddające się zamyśleniu wysypujące obok wyjaśnienia oddechu brzmienia serca rytmu znalezienia coś jak tęsknota co dalej widać ściany jakby ze złota to wspomnienie wdostające się z boka kojące ciało, które w kocach okryte, czy to sny rozmyte, pamiętne dni będące mitem, a może to iluzja rzeki, po której codziennie stąpają nutki lekkie, jak te leki zaszyte w młodym organizmie skryte osoby żyte to słowa te, jak powtórki przez oglądane w segmencie płuce zdjęcia człowiek tym żeńskim jak i męskim odczynnikiem a reszta jest krzytem ukrytym znakiem wiesz co oznacza WWE mądrość śladem życia tu zaś dużo dróg przeszkód do przebycia i znów czterech tych białych kręgów mych zamknięty bo sny wyciągnięty i cisza jest oko zamyka teraz swój piec wciąż nie pamiętasz dni, które mijają wciąż tracisz sny ludzi omijanych ignorujesz iskry, które jeszcze płoną uciekasz ciągle w porę, jeszcze młodo nie odrzuci cię, pyszni zimną wodą jesteś neofitem, tylko w swoim zdaniu szukając w pustynnych piaskach gralu wiesz czego ci potrzeba, by dotknąć gwiazd by od kłopotów być najdalej choć raz nawet za cenę bycia po drugiej stronie medalu patrząc przez palce na zielonej działce zanurzając się w ciszy lecz kombinację twoją silną stroną lecz nie potrzebujesz wady dając mydlane rady krocząc drogą do kataku dziennej sfery umysł obrzucony jest w pełnej gotowości by wbić szpony w krwiste serce złapać je w negatywne ręce It's Wciąż nie pamiętasz dni, które mijają. Cisza w pomieszczeniu. Wciąż nie pamiętasz dni, które mijają. Cisza w pomieszczeniu. Cisza w ukrytym zwątpieniu. Cisza w pomieszczeniu. Wciąż nie pamiętasz dni, które mijają. Wciąż tracisz sny, ludzi omijanych.